Włącz Ale Kino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC Plus. W najnowszej polityce. Ranking dobrobytu narodów. Jak żyje się w krajach Unii Europejskiej i które miejsce zajmuje Polska? Ponadto o dobrych i złych macochach, polskich marsjanach i VIP-ach klasy B, a także pod mocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego. Filmowa premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Kochanie, po co ci te walizki? Czy ty chcesz mnie zostawić? No. Kochanie, wybacz. Kupię ci kwiaty. No kotku, naprawdę wszystko da się naprawić. Kochanie, ja idę tylko do Carrefour. Są mega promocje na wszystkie ubrania damskie i męskie. No. Ty też przygotuj się na mega promocje w hipermarketach Carrefour. Na przykład 20% rabatu na całą odzież damską i męską. Rabat otrzymasz w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od jutra do niedzieli 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella, wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Jest czwartek, 22 maja, minęła 11. Serwis przedstawi Tomasz Ławnicki. Decyzja w sprawie Amber Gold odroczona. Na razie nie wiadomo, czy pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa zostanie rozpatrzony. Dwoje lekarzy skazanych w sprawie śmierci obywatela Rumunii w krakowskim areszcie. Są to wyroki w zawieszeniu. Kobiety z kilku partii apelują, by nie głosować na Kongres Nowej Prawicy. Korwin-Mikke nie wycofuje się z kontrowersyjnych wypowiedzi. Nie dziś, a dopiero 5 czerwca sąd zdecyduje, czy pozew zbiorowy poszkodowanych przez Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa będzie w ogóle rozpatrywany. Na razie strony przedstawiły wnioski, ale ponieważ brakowało części dokumentów, sąd decyzję odroczył. Pozywający, kilkanaście osób, chcą udowodnić, że stracili na aferze Amber Gold, bo państwo dopuściło się zaniechań i błędów. Choć pełnomocnik osób, które złożyły pozew zbiorowy, nie ma wątpliwości, że jest on zasadny, kwestionują go przedstawiciele Skarbu Państwa, ale nie co do zasady, tylko co do kwestii, że nie ma przesłanek do prowadzenia postępowania w trybie grupowym. Każdy z pokrzywdzonych może do sądu wystąpić indywidualnie. Nie jest możliwe, aby każdy z 18 członków grupy podejmował swoje decyzje dotyczące inwestycji w Amber Gold w oparciu o rzekome zaniechania lub działania 23 jednostek Skarbu Państwa. Mówił Artur Woźnicki, reprezentujący prokuratorię generalną Skarbu Państwa, ale pełnomocnik pokrzywdzonych Jarosław Hałas polemizował. Jeżeli prokuratoria wyobrażała sobie, że będzie dużo lepiej, jeśli pan premier Donald Tusk byłby na świadka wzywany 1000 razy, a nie jeden raz, no to też jest jakieś nieporozumienie. Czarę goryczy przelał raport opublikowany w zeszłym roku przez Komitet Stabilności Finansowej, w którym orzeczono, że wyłudzenie pieniędzy przez Amber Gold od ponad 11 tysięcy osób było możliwe dzięki błędom popełnionym przez ABW, CBŚ, prokuraturę i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dwoje lekarzy skazanych w sprawie śmierci Klaudio Królika, obywatel Rumunii, zmarł 6 lat temu w krakowskim areszcie. Był oskarżony o kradzież pieniędzy i dokumentów. Zapewniał, że jest niewinny i że w dniu przestępstwa nie było go w Polsce. Zdesperowany rozpoczął strajk głodowy, ale nie było reakcji na jego protest. Zmarł na zapalenie płuc wywołane przez wycieńczenie. Dyrektorka i ordynator więziennego szpitala dziś zostali skazani na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Otrzymali też roczny zakaz wykonywania zawodu oraz grzywny finansowe. Wyrok nie jest prawomocny. Kobiety z kilku partii z apelem, by nie głosować na Kongres Nowej Prawicy. To w związku z wypowiedziami Janusza Korwin-Mikkego na temat pań, choćby takie, że kobiety nie powinny głosować i o gwałcie, że kobieta zawsze udaje, że stawia opór. Grubiaństwu i chamstwu powiedzmy nie, apeluje Danuta Hibner z PO. Mam nadzieję, że nie tylko kobiety, ale że także mężczyźni, którzy słuchają w ostatnich dniach tej dominującej w debacie nienawiści, obrażania ludzi, że także całe społeczeństwo poczuje, że się nie może utożsamić z tym, że jesteśmy wszyscy, nie tylko kobiety, ale i mężczyźni, przeciwko takiemu wizerunkowi, który wychodzi na zewnątrz Polski. Z podobnym apelem wystąpiły kandydatki SLD oraz Europy Plus Twojego Ruchu, a sam Korwin-Mikke ze swoich słów nie zamierza się wycofywać. Normalnie jest tak, że to kobieta stawia lub udaje, że stawia opór. Prawda? I trzeba z czuciem, prawda, wiedzieć, kiedy to jest prawdziwy opór, a kiedy nie. I nie rozumiem, jak na tej podstawie można twierdzić, że ja popieram gwałty. Tak lider Kongresu Nowej Prawicy mówił w salonie politycznym Trójki. Nie wycofał się również ze swoich poglądów na temat Hitlera. Nie ma takiego dowodu, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Po prostu nie wiedział. Proszę sobie wyobrazić. Znaczy, wiedział albo nie wiedział, nie wiem, czy wiedział, ale istnieje ogromna możliwość, że nie wiedział. Trzeba walczyć z kłamstwami, które się szerzy i nie rozumiem, co szkodzi, że ja mówię bardzo ciekawą, interesującą rzecz, że istnieje ogromna szansa, nie wiem jak duża, że Adolf Hitler o tym nie wiedział. Dziś po 13 sąd w trybie wyborczym rozpozna pozew Polski Razem dotyczący słów Korwin-Mikkego na temat Holokaustu. Lider samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej Walerii Bołotow podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego i ogłosił mobilizację. Tymczasem w rejonie dwóch miejscowości, w tym obwodzie, od kilku godzin trwają walki separatystów z Ukraińską Gwardią Narodową. Wysadzono w powietrze most na rzece Doniec. 4 osoby zostały ranne. Do starcia doszło też w obwodzie donieckim. Tam w wyniku ataku na posterunek armii zginęło 8 wojskowych, a 18 zostało rannych. Wart 400 miliardów dolarów rosyjsko-chiński kontrakt gazowy to nie jest triumf Kremla. To dowód słabości rosyjskiej gospodarki i jej zależności od państwa środka, pisze Financial Times. Podobnie ocenia Deutsche Zeitung. Według tej gazety Władimir Putin uzależnił swój kraj od sprzedaży źródeł energii, godzi się na straty finansowe, byleby tylko dokuczyć Zachodowi. Chińscy komentatorzy zaś uważają, że to najgorsze od czasów zimnej wojny stosunki Rosji z Europą popchnęły ją w objęcia Pekinu. Chińczycy ponadto wynegocjowali dla siebie bardzo korzystną cenę surowca. Sinolog i ekspert zajmujący się chińską sceną polityczną Wojciech Jakubiec zwraca uwagę, że kontrakt ma wymiar nie tylko gospodarczy, ale w obecnej sytuacji przede wszystkim polityczny. Negocjacje Moskwy i Pekinu trwały bowiem aż 10 lat. Niejako rzutem na taśmę udało się wreszcie dogadać. Podejrzewam, że rzeczywiście ten konflikt, bardzo wyraźny i zaostrzający się konflikt między Rosją a Zachodem, był tym czynnikiem, który zadecydował o tym, że w końcu się udało. Rosja została przez ten konflikt z Zachodem w pewnym sensie wepchnięta w ramiona Chin. Chiny starają się nie zajmować stanowiska w konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Zdaniem eksperta takie zachowanie Pekinu wzmacnia jednak Putina, a katalizatorem porozumienia gazowego, które cementuje sojusz Rosji i Chin, jest konflikt wokół Ukrainy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Dużo słońca i niewiele chmur, tak będzie w całej Polsce. Niewielkie, przelotne opady deszczu tylko w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. W Białymstoku i Kielcach 26 stopni, w Zamościu 27, w Warszawie, Katowicach, Włocławku i Koszalinie 28, a w Szczecinie, Zielonej Górze i Legnicy 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 22 maja wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać konsulom wnioski o wpisanie do spisu wyborców w utworzonych tam obwodach głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłam? Zdążyłaś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Suko z pomysłu na weekend? Masz wolny dzień? Przyjeźdź do Termy Białka z rodziną lub z babą, ale nie swoją, co byś mógł spokojnie wypoczywać. Termie Białka, kompleksie basenów termalnych, wymocy zadek, wymasuje skłodzą część ciała, a w restauracjach w każdej strefie będziesz mógł się pośnić do wody, skostować trunków tych słabszych i tych kapkę mocniejszych. Bilety promocyjne nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Monika Jaruzelska, córka generała. Iwo Zaniewski, tak go wychowano. Albo równość, albo seks. Sprawiedliwość zabija chemię w związku. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

to muchy. Bliżej. Set you down and take you through. You'll realize one day. Ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. And when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all wanna live, we all will die. There is no wrong, there is no right. The circle. Try hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. Ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. Zespół Travis o tym, że trawa jest zawsze bardziej zielona po tej drugiej stronie. A w studiu już Grażyna Dobroń, witaj. Dzień dobry, no szukamy nie tylko tej zielonej trawy, tam gdzie nas nie ma, ale przede wszystkim słońca, fantastycznej wody, no bo wakacje i mamy jak każdego roku, mimo trudnych doświadczeń, bo chyba każdemu się z nas coś kiedyś zdarzyło w trasie, w drodze, ciągle wierzymy, że to będą wakacje naszego życia. Inwestujemy, ale mamy. Ale jednocześnie mamy też obawy. Instrukcja obsługi człowieka. Czego się boimy? Węży. No na pewno, jeśli tak, jeśli pojedziemy tam, gdzie one są, ale kradzieży dokumentów. Nie tego pokoju, co trzeba, nie tego, czego oczekiwaliśmy, nie takich warunków, w jakich myśleliśmy, że spędzimy ten czas za zainwestowane pieniądze. Wypadków różnych, zdarzeń medycznych, zgubienia bagażu, no a przede wszystkim choroby. Ilona Tomaszewska, ekspert do spraw ubezpieczeń. Nigdy nie wiemy, co się może nam wydarzyć. Coś nas ugryzie i musimy pojechać do szpitala, albo po prostu zachorujemy, albo właśnie ukradną nam bagaż. Dlatego planując wyjazd, powinniśmy pomyśleć, co może nas najbardziej zaboleć w trakcie wyjazdu. Oj, człowiek tego nie przewidzi. Opieka medyczna, która dla nas jest najbardziej istotna, czyli z jednej strony mamy ubezpieczenie dodawane do naszej wycieczki w biurze podróży, z drugiej strony mamy europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i z trzeciej strony mamy turystyczne ubezpieczenie, które kupujemy sobie zupełnie niezależnie komercyjnie. Tak, dodatkowo. I tak naprawdę wszystkie te trzy rzeczy są istotne, ale żadna z tych rzeczy nie zastępuje siebie nawzajem. To mnoży koszty. To nie jest tak do końca, dlatego że europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli jesteśmy ubezpieczeni w naszym systemie służby zdrowia, mamy ją za darmo. Idziemy do naszego NFZ-u. Taka karta jest nam wydawana od ręki na pół roku, jest ważna. Dla emerytów i rencistów ta karta nawet jest ważna 5 lat. I się nie martwimy. Bezpłatnie. Ale trzeba mieć świadomość, że na takich zasadach, jakie panują w danym kraju, nigdy nie wiemy, czy rzeczywiście jest dana placówka medyczna jako publiczna. Dlatego wtedy warto mieć również ubezpieczenie turystyczne. W biurze podróży, ale dochodzimy do sedna. Czy ono nam wystarczy? Bo się może okazać, że trafiamy do szpitala, bo przewróciliśmy się, złamaliśmy rękę i nagle się okazuje, że te koszty są zbyt duże w stosunku do tego, co nam pokrywa polisa turystyczna. Ważna jest osoba rezydenta. Jeżeli on się dokładnie orientuje, co można, za co, ile, na pewno pomoże. No, chyba, że jest inna sytuacja. Mam koleżankę, która pracuje w biurze podróży i czasami siedzę i się przysłuchuję. Przychodzą młodzi ludzie i jak przychodzi do ubezpieczenia, ona mi słuchaj, no ty masz nadciśnienie, on nie pozostaje jej dłużny. Wymienia to, na co ona choruje. No właśnie, to też trzeba sobie zwrócić na to uwagę, że jest coś takiego jak ryzyko chorób przewlekłych. Nadciśnienie, cukrzyca, ale również alergia. Szczególnie u dzieci jest to widoczne. Nie bójmy się tych ubezpieczeń, dlatego że wyjazd rodziny, dwie osoby dorosłe, dwójka dzieci do Europy, to jest koszt rzędu 100 zł. Aha. To nie są duże, to nie to są moja duże. Wyobraźnia kompletnie inaczej działała. Przy takich sumach ubezpieczenia dosyć wysokich, bo około 100 tysięcy, to będzie około 100 zł za rodzinę na tydzień. Do przyjęcia. Do przyjęcia, oczywiście. A jeszcze chciałam zapytać, jaki rodzaj wypoczynku teraz preferujemy? To jest ciekawe, dlatego że z jednej strony mówimy tutaj aktywnej, sportowej, nagle się okazuje, że młodzi preferują leżenie. Może to też wynika z tego, że często ci młodsi jeżdżą również z całymi rodzinami, z własnymi dziećmi, które są małe. No i trzeba jakoś tym dzieciom zapewnić, poświęcić czas. Pobawić się w piachu. Natomiast tendencje są takie, że im człowiek jest starszy, tym bardziej woli zwiedzanie, aktywny wypoczynek. Lubią wsiąść w samochód i podróżować. Pamięta pani chociaż jedne swoje wakacje, gdzie nie było panią stać na wszystko? Szczerze powiedziawszy, dziś tak sobie myślałam o moich wakacjach, jak byłam nastolatką czy dzieckiem i przypomniałam sobie, że siadaliśmy w malucha, przyczepka i w góry pod namiot. Z kuchenką gazową. I to były wakacje. To się wtedy naprawdę odpoczywało. To naprawdę jest zaskakujące. Leżenie bykiem nad morzem. To preferują ludzie młodzi. To jest mi obce. No ja to trochę nawet lubię przez kilka dni. Tak, jak właśnie wyjeżdżam w zupełnie inne otoczenie i najpierw jest kompletny właśnie taki reset. Do zera, a potem dopiero się zaczynam po kilku dniach rozglądać. No fajnie jest, jeżeli się dłużej zostanie, no ale jak jest to tydzień, no to człowiek tylko troszeczkę odpocznie, nie zobaczy nic i pora wracać. A wiesz, czego jeszcze się boimy? Boimy się na przykład, ale to starsi mają z tym kłopot przede wszystkim, że nie zrozumiemy się w sytuacjach konfliktowych. No i boimy się też, chodzi o obcy język, i boimy się też, że na przykład jak sobie sami organizujemy wakacje, to nie dostaniemy biletu powrotnego na ten czas, o który nam chodzi, bo to jest taka sytuacja newralgiczna. Bo dzisiaj bardzo wiele osób chce na własną rękę jechać za granicę i spędzać sobie tam tak, jak chce. Ten lepiej czas już swój. Mieć bilet powrotny kupiony, żeby się nie martwić. No, ale właśnie. To jest, wiesz, to ale jest jak mówimy sytuacja. O tym, czego się boimy, to mnie przyszło do głowy, że zawsze tak trzymamy kciuki, żeby akurat w tym czasie, kiedy my wzięliśmy urlop, była pogoda. Szkoda, że od tego nie można się ubezpieczyć. No, od brzydkiej prawda. Pogody na urlopie. No to prawda. Dlatego też wybieramy te kraje europejskie. Szczególnie tam, gdzie zawsze jest ciepło. Choć dzisiaj to nigdy nic nie wiadomo z tą pogodą, bo prawda? I w sezonie może we Francji może zapadać, a nawet przeczytałam, że 2 dni temu w Brazylii spadł śnieg. Takie czasy. No właśnie. Grażę na dobro. Może u nas będzie piękna pogoda. Dziękuję bardzo. Do jutra. Oj, do jutra nie.

miało. Na początku takie było założenie, to dotykało głównie sceny londyńskiej, londyńskiego undergroundu, londyńskich DJ-ów, londyńskiej kultury MC, czyli tych takich wodzirejów tamtejszych. Natomiast wraz ze wzrostem popularności tego pomysłu zaczęliśmy się zajmować też innymi scenami, innymi gatunkami. Wyszliśmy do innych krajów i w tej chwili jest to, można powiedzieć, taka platforma, takie miejsce, gdzie słuchacz, wielbiciel muzyki może wejść na naszą stronę i wyszukać sobie materiały wideo, które go interesują. Tych filmów jest naprawdę sporo. Boiler Room jest połączony również z YouTube'em. W swoim przekazie dociera do 40 krajów, tak więc zasięg i co za tym idzie promocja występujących artystów jest tu naprawdę spora. Cechą charakterystyczną tych wszystkich występów jest z jednej strony, no właśnie, miejsce, bo to nie są takie typowe sale koncertowe, a często kluby czy galerie sztuki. I co równie symptomatyczne, bardzo no, taki kameralny charakter tych występów. Ponieważ tuż za DJ-em i muzykami obecna jest publiczność, która niemal ociera się o występujących artystów. Taka koncepcja jest właśnie Boiler Roomu i całość tego przedsięwzięcia od podstaw realizuje ekipa Boiler Roomu, mówi Gosia Herman. To my wybieramy miejsce, w którym to się odbędzie, to my wybieramy artystów. To jest jakby w 100% autorski pomysł i też autorska zawartość, czyli to, co u nas się pojawia, to są rzeczy wykonane specjalnie dla nas, w tym konkretnym kontekście, w tej sytuacji, w tym miejscu i tak dalej. Mamy swój sprzęt, to my przyjeżdżamy na miejsce, z którym wcześniej się kontaktujemy, reżyserujemy jakby tę sytuację i decydujemy o tym, w jakiej scenografii, przy jakiej publiczności to się będzie odbywać. Miejsce, gdzie trwa taki występ, no, nie jest podawane do publicznej wiadomości, bo całość w czasie rzeczywistym, a potem z archiwum można zobaczyć na stronach Boiler Roomu. Tak też się stanie podczas polskiej edycji tej imprezy. Co prawda można aplikować do uczestnictwa, jednak liczba miejsc jest mocno ograniczona, no ale proszę spróbować właśnie przez stronę www.boilerroom.tv. W każdym razie 27 i 28 maja, czyli już w przyszłym tygodniu. Najpierw w Warszawie, a potem w Krakowie wystąpią polscy artyści. To będą sety DJ-skie składane przez Berna Reynoldsa z kolektywu Soul Service. Następnie pojawią się Ptaki, SLG i Jacek Sienkiewicz. To w Warszawie. Dzień później Kraków i wystąpi Elton John, Kuba Sojka, Chino i Daniel Drums, mówi Gosia Herman, polski wydawca tego przedsięwzięcia. Chcieliśmy, chociaż w małym stopniu, pokazać spektrum sceny i tego, jak barwna, jak różnorodna jest polska scena, głównie elektroniczna, bo w pierwszym odcinku chcemy się skupić na muzyce elektronicznej, bo to jest dla nas naturalne, z tego wyszliśmy i ludzie z tego nas znają najlepiej. Natomiast mogę już zdradzić, że to nie jest ostatnia impreza w Polsce na pewno i na pewno będziemy też traktować o innych gatunkach. Natomiast chcieliśmy zacząć od muzyki elektronicznej oczywiście i chcieliśmy pokazać, chociaż w małym ułamku, to jak bardzo różna ona jest, jak to się stało, że tak naprawdę w takim kraju, który gdzieś tam dla ludzi, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na świecie, jest trochę taką czarną dziurą, bo nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Niby jest tak jak wszędzie, ale jednak ten bagaż jakiś historyczny mamy. I teraz jak to się dzieje, że na tej scenie współistnieją tacy artyści jak Jacek Sienkiewicz, ale też tacy artyści jak Daniel Drums. Jak to się stało, że oni są w tym miejscu, gdzie są i robią taką muzykę, jaką robią, w takim miejscu jak Polska. I myślę, że można potraktować te spotkania jako taką trochę krótką historię o tym, gdzie jesteśmy i skąd przyszliśmy. To w moim przekonaniu bardzo fajny pomysł, który w takiej dłuższej perspektywie może przedstawić zarówno polską scenę klubową, polską scenę elektroniczną, może w przyszłości również polska edycja Boiler Roomu będzie zajmowała się polskim jazzem. To myślę ostatni chyba taki moment, żeby na scenie zebrać wszystkich tuzów polskiego jazzu. No co tu dużo ukrywać, czas leci. W każdym razie z Boiler Roomem jest związana cała masa przeróżnych anegdot. Ale jak teraz, przepraszam, że ci wejdę w słowo, Gosia Herman zakończyła takim zdaniem, że będziemy mogli pokazać, skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy. To z kolei mnie się zamknęło w taką całość, bo kiedy zaczynałeś dzisiaj opowiadać o Boiler Roomie, to powiedziałeś, że otwiera swoją misję. Więc to są tacy misjonarze muzyki elektronicznej. Tak, i z tego też powodu podczas tego pierwszego występu wystąpią tacy, a nie inni DJ-e i producenci, no bo jeśli na przykład przyjrzeć się w temu, co za gramofonami wyprawia Bernd Reynolds, no to wiadomo, że jest to digger, który poszukuje sporo w muzyki, polskiej muzyki z lat 60. i 70. często muzyki... Digger, czyli przekopuje. Tak, tak. To jest druga bardzo ważna cecha każdego dobrego DJ-a. W każdym razie no pójdzie w świat ta muzyka, która nie jest często prezentowana w mainstreamowych mediach. W Trójce owszem jest, no ale... Widzę, że przyniosłeś płytę. Na Trójce świat się nie kończy. Tak, ale to nie będzie polska płyta, ponieważ trzymam w ręku w Darkside, duet, który jakiś czas temu pojawił się w Boiler Roomie. Za chwileczkę przywołamy jeden z utworów, który został wydany na tej właśnie w płycie. A wspominam o Darkside, ponieważ w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu Potrójnego Pasma przedstawię cały set, który został zarejestrowany w Nowym Jorku właśnie podczas akcji Boiler Roomu. Gosia Herman opowie również o kilku anegdotach związanych z tym przedsięwzięciem, bo wyobraź sobie, że teraz, kiedy prowadzisz audycję, za tobą stoi publiczność, to nie są tak dni otwarte. Tak było w sobotę. No właśnie, ale to nie jest dzień otwarty, tylko w trakcie reaguje, co dzieje się w audycji, co dzieje się w programie. Tak jest właśnie w Boiler Roomie. Niektórzy artyści, jak wiadomo, nie za bardzo lubią... Wolą się trochę oddzielić od publiczności. Kiedy za plecami ktoś jest. No a tutaj taka konwencja, więc jest to w ogóle dosyć intymna sprawa i z tego też powodu niezbyt wiele osób może wejść na taką imprezę, no ale później można to wszystko zobaczyć w internecie. Te występy, polskie występy będą trwały, każdy z nich po 3 godziny. Jeśli wejdą państwo na stronę, to tam są takie coś w rodzaju takich okładek płytowych zapowiadających każde wydarzenie. No i we wtorek, a potem w środę na kilkanaście godzin przed występem pojawi się taki licznik odliczający czas do początku występu, no a później jak w telewizji będzie transmitowany występ, no i jak sądzę, potem będzie go można zobaczyć na YouTubie. Wszyscy sobie go będą mogli linkować. Na zakończenie Darkside, jako taki wstęp do tego, co wydarzy się w sobotę, to przypomnę raz jeszcze, będzie set właśnie stworzony, improwizowany w dużej mierze, stworzony przez Nicola Sadżara i Dave'a Harringtona. Paper Trails w programie trzecim. Paper trails on a mountain. Dark Side polecał Michał Margański, poleca również stronę boilerroom.tv. Warto odwiedzić. Ladies and gentlemen. Coś nowego od Niki Janowskiej, tak śpiewa młodzież w Quebecu, jest w zestawie do głosowania. Wario Lanza, La Kulumulu i naprawdę wcale nie szukałam tytułu, który rymowałby się z Honolulu, ale tak wyszło. Spotkamy się w Honolulu. Kolejny odcinek powieści Jerzego Sosnowskiego już za chwilę i dla Państwa mamy kilka książek z autografem autora. Gdyby ktoś się nie załapał teraz, to jest okazja, żeby się z autorem spotkać, bo rozpoczynają się dzisiaj warszawskie targi książki i z Jerzym Sosnowskim w sobotę 24 maja będzie można się spotkać i autograf uzyskać, ale nie tylko z Jerzym. Różni autorzy trójkowi na targach książki również się pojawią. 71335 pod tym numerem książki. Proszę nie zapomnieć o wpisaniu adresu korespondencyjnego, a my już dziękujemy i się żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Boarding, odcinek 21. Piotr zobaczył na wieszaku obce palto. Powinien uprzedzić, że się do niej wybiera. Tylko że ciągle miał w uszach jej zdanie sprzed parunastu dni, że lubi niespodzianki. No i trafił na czyjąś wizytę. Niedobrze. Nie sposób było się jednak wycofać. Więc poszedł za Romą do dużego pokoju. To jest Piotr, mój przyjaciel. Powiedziała i osoba za stołem obrzuciła go taksującym wzrokiem. A to jest Wiola. Moja koleżanka z pracy, jeszcze z ratusza. Wiola kiwnęła mu bez przekonania głową. Upierścienioną ręką sięgnęła po widelczyk. Dziabnęła kawałek ciasta i ostrożnie poniosła go do ust. Siadaj, proszę. Wskazała mu krzesło po środku. Poczęstuj się piernikiem. Wiola kupiła. No więc moja kochana. Podjęła Wiola, przyglądając mu się znowu krytycznie. Powiadam jej, żeby tego nie brała, bo to szkodzi na wątrobę. Ja ją znam od lat i wiem, co mówię. Takie same mamy choroby, takie same bóle. Wiolu, nie będziemy przecież o chorobach rozmawiać. A no pewnie, Romciu, pewnie. Kobieta podłubała znów widelczykiem i odłożyła go z westchnieniem. Nie mogę już jeść. Czuję, że będę miała zgagę. A wiesz, kupiłam świetny papier toaletowy, rumiankowy. Sąsiadka mi powiedziała, że za dużo pije rumianku i to dlatego... Piotr jest dziennikarzem. Usiłowała wtrącić Roma. Pani Wiola mówiła jeszcze przez chwilę, po czym nagle błysnęło jej oko. Z telewizji? Zapytała Piotra. Po raz pierwszy spoglądała na niego z zainteresowaniem. Nie. Postarał się wywołać na twarz najuprzejmiejszy uśmiech, jakim dysponował. W stosunku do starszych pań działał zwykle niezawodnie. Nie jeden reportaż powstał dzięki temu uśmiechowi. Nie, odparł, z prasy. Wiola posmutniała. Piotr zaczął pałaszować ciasto, żeby się czymś zająć. Potem chciał wychodzić, ale miał wrażenie, że to będzie rejterada, podczas gdy należało wesprzeć Romę. Więc nałożył sobie kolejną porcję ciasta, czym zainspirował panią Wiolę do dłuższej opowieści o odchudzaniu się i tyciu, a także o tym, jakie choroby ujawnia nadmierny apetyt, a jakie jego brak. Roma słuchała tego wszystkiego z przylepionym do twarzy uśmiechem. Wydawało mu się, że cierpi. A potem uświadomił sobie nagle, że przecież takie spotkania odbywają się tu nieraz i z pewnością wszystkie wyglądają tak samo. Więc jeśli coś jest tego dnia krępujące, to nie Wiola, ale on, jego niezapowiedziana obecność. Roma, która zdążyła zaproponować jej koniaczek, w drodze do kuchni oparła się na jego ramieniu i ścisnęła je znacząco. To zadecydowało. Postanowił, że przetrzyma wizytę pani Wioli, bo Roma chce widocznie porozmawiać z nim sam na sam. Ale odniósł takie wrażenie. Wiola liczyła z kolei, że wyjdzie po nim. Nadchodził powoli zmierzch i nagle Roma powiedziała: Wiolu, przepraszam cię, ale Piotr przyszedł naprawić mi komputer i chyba musi zacząć, bo już późno. Wiola zaczęła się sumitować, że tak się zasiedziała, ale z miłymi ludźmi porozmawiać to luksus, którego nie ma w nadmiarze. Zawsze tylu ciekawych rzeczy dowiaduje się od Romy. Polubiła ją od pierwszego wejrzenia. To już prawie pół wieku, wie pan? Tak, wiem, odparł bohatersko Piotr. Roma zamknęła za nią drzwi. Spojrzała na Piotra takim wzrokiem, że aż się podniósł. Zapadła cisza. Mruży oczy w sposób niezrównany, zachwycił się Piotr. Wyszła do kuchni. Został sam. Sądził, że przeczekując panią Wiolę, spełnia życzenie Romy, ale teraz nie był już tego taki pewien. W mieszkaniu panowało napięcie i wydawało się oczywiste, że od niego teraz zależy, co się stanie. Niestety, za najbardziej prawdopodobne uznał, że wszystko skrupi się na nim. Przecież ma jej numer telefonu, mógł zapowiedzieć swoją wizytę. Fatalnie to wyszło. Z kuchni nie dobiegał żaden dźwięk, co go zaniepokoiło. Ostrożnie poszedł śladem Romy. Zatrzymała się przy blacie, na którym postawiła filiżanki i wyglądała przez okno. Nieruchoma, drobna. Zbliżył się do niej, otoczył ramionami. To było prawie jak w jego śnie, w tym samym miejscu. Znowu poczuł jej zapach. Ostrożnie pocałował w czubek głowy. Wymknęła mu się z objęć. Wróciła do pokoju i z niedowierzaniem usłyszał, jak mówi melodyjnie, niby do siebie: Od hefła Shadow hefer l'amour Je le faisais vraiment bien Je pense Il y a beaucoup d'années Beaucoup Beaucoup Brzmiało to jak tekst z zuchwałej piosenki. Zdawał sobie sprawę, że musi postępować z wielką ostrożnością, więc starał się nie okazywać, jak bardzo jest poruszony, na wypadek, gdyby jej słowa miały się okazać prowokacją czy okrutnym żartem. Zajęła swoje zwykłe miejsce przy stole i podniosła na niego wzrok. Zobaczył w nim ciekawość i ironiczny uśmieszek, co go speszyło do reszty. Więc na wszelki wypadek skłamał: Nie znam francuskiego. Kiwnęła głową, jakby przytakiwała swoim wcześniejszym myślom. Nieco zbyt wystudiowanym gestem wskazała mu krzesło. To dobrze, powiedziała. Jeśli dama chce mówić takie rzeczy, to po francusku albo wcale. Usiadł, przysunął się do niej, chwycił ją za dłonie. Przyglądali się sobie w milczeniu. Delikatnie pieścił jej palce. Nabrała powietrza, żeby coś powiedzieć, ale nie. Wciąż milczała. Znowu odetchnęła i szepnęła z wahaniem: Piotrze, czas odebrał mi to, co kobieta, co skłonna byłaby zrobić, gdy mężczyzna... Przechylił się, żeby uciszyć ją pocałunkiem. Delikatnie dotknął wargami jej warg. Cały czas napięty, niepewien jej reakcji, ale oddała pocałunek. Nagle cofnęła głowę. Myśmy zwariowali, powiedziała miękko, nie podnosząc głosu. Gdyby Wiola to zobaczyła, jej noga nie postałaby tu więcej. I nagle zachichotała. Może byłby to jakiś pomysł? Nic nie mów, poprosił. Kiwając się niebezpiecznie na krześle, przysunął się jeszcze bardziej i ukrył twarz w jej włosach. Uwielbiam twój zapach. Pachniesz cynamonem. Słyszy znowu jej śmiech. Przyjazny. Cynamonem, specjalisto. To i ty lepiej nic już nie mów. Kładzie mu rękę na karku. Posiedźmy tak jeszcze. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Autopromocja.